Hoofdstuk 21 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 21 van boek 4. De schitterend verlichte kerk was sterk bezet, vooral door vrouwen. Zij die niet tot het binnengedeelte konden doordringen, woelden dooreen bij de vensters, verdrongen elkander en twisten om de beste plaatsen. Meer dan 20 rijtuigen stonden achter elkander in de straat, onder toezicht van gendarmen. Een commissaris van politie, onverschillig voor de koude, bleef standhouden tussen de kolonnade, waar de ene equipage naar de andere elk ogenblik nu dames in groot toilet afzette, die de slepen haar in japons ophielden, dan heren, die het hoofd ontbloten om de heilige plaats binnen te gaan. Het licht der aangestoken lusters en waskaarsen voor de beelden overstroomde het op rode grond prijkend verguldsel, het snijwerk der heiligen, de grote zilveren kandelaars, de wierookvaten, de vaandels der zangers, de trappen van het koor, de verkleurde oude misboeken en het priestergewaad. Onder de elegante menigte aan de rechterzijde der kerk heerste een halfluid gemompel. Men sprak er met opgewektheid, en het dof gemurmel van deze gesprekken weerklonk zonderling onder het hoge gewelf. Telkens als de deur met een klagend geluid openging, hield het gemurmel der stemmen op, en alle blikken richtten zich naar de deur, in de hoop het huwelijkspaar te zien verschijnen. Maar de deur was al meer dan 10 maal geopend om doorgang te verlenen, hetzij aan de een of ander, die te laat was gekomen en zich ging voegen bij de groep aan de rechterzijde, hetzij aan enige toeschouwers, die het gelukt was de commissaris van politie te bedriegen of te vermurwen. Vrienden en publiek hadden reeds alle toestanden van het wachten verduurd. Men had eerst geen gewicht gehecht aan de vertraging der gehuwden. Daarop had men zich steeds vaker omgewend, vragende wat de oorzaak zijn kon. Eindelijk namen bloedverwanten en genodigden het onverschillig voorkomen aan van lieden die geheel verdiept zijn in hun gesprekken, om zo de onrust te ontveinzen die zich van hen had meester gemaakt. De aartsdeken, om te bewijzen dat hij een kostbare tijd verloor, deed nu en dan de glasruiten trillen, door ongeduldig te hoesten. De zich vervelende zangers beproefden op het koor hun stemmen. De priester zond sacristijns en diakenen om te informeren naar de komst van de stoet en verscheen zelf in zijn lila soutane met geborduurde gordel aan een der zijdeuren. Eindelijk zeide een dame, na op haar horloge te hebben gezien, tot een dame naast haar, dat wordt zonderling, en dadelijk gaven alle genodigden hun verwondering en ontevredenheid te kennen. Een der bruidsjonkers ging op tijding uit. Gedurende die tijd wachtte Kitty in haar witte japon, lange sluier en de krans van oranje bloemen op het hoofd en in gezelschap haar zuster Lof en de assistentmoeder in de salon tevergeefs, dat de bruidsjonker de aankomst van haar bruidegom kwam berichten. Van zijn zijde wandelde Lewin in zwarte pantalon, maar zonder vest of jas, de kamer van het hotel op en neder. Telkens opende hij de deur, om in de corridor te zien. Dan keerde hij ontstemd terug en wende zich met wanhopig gebaar tot Stipan Arkadiewicz, die bedaard rookte. Heb je ooit iemand in ongerijmder toestand gezien? Dat is waar, bevestigde Stipan Arkadiewicz met zijn kalme glimlach. Maar wees gerust, men zal het dadelijk wel brengen. Jawel, zeide Lewin, met moeite zijn woede bedwingend, en men kan dan nog met die ellendige open vesten niets beginnen. Onmogelijk, ging hij voort, de geheel verkreukelde plooien van zijn overhemd beschouwende. En als nu mijn koffers reeds naar het spoor verzonden zijn, riep hij buiten zichzelf uit. Toen de oude knecht Cosma op Lewins bevel al het goed van zijn meester ingepakt en naar de Tscherbatskys gebracht had, van waar het met de spoortrein moest worden verzonden, had hij er niet aan gedacht een schoon overhemd terzijde te leggen. Datgene wat Lewin sedert de morgen droeg, was niet vertoonbaar. Na de Tscherbatskys zenden zou te veel tijd vereisen, daar het zondag was, waren de magazijnen niet open. Nu liet men een overhemd van Stipan Arkadiewicz halen. Het was voor hem bespottelijk wijd en kort. Wanhopig door het ongeval moest hij nu naar de Tscherbatskys zenden om een koffer te openen. Derhalve liep de ongelukkige bruidegom, terwijl men hem in de kerk wachtte, door zijn kamer heen en weer, als een wild dier in zijn kooi. Eindelijk stormde de schuldige Cosma buiten adem de kamer binnen, met een overhemd in de hand. Ik ben nog juist bij tijds gekomen, men stond op het punt de bagage naar het spoor te brengen. 3 minuten later liep Lewin met grote stappen door de corridor, zonder op het horloge te zien, om niet zijn kwelling te vermeerderen. Je kunt er niets aan veranderen, troostte Stipan Arkadiewicz, die hem langzaam en glimlachend volgde. Ik zeg u, dat alles zich wel zal schikken. Einde van hoofdstuk 21 van boek 4.